الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. أنسيما رحمه الله تعالى تمريز رسالة هي يا كشف الشبهات. أنسيما عليه رحمة الله: ولنختم الكلام نتنا يختميش في مجزية منينو إن شاء الله تعالى الله كفين دا بمسألة عظيمة مهمة جدا وكتاج مسألة أمبايو نمكبوة كذلك نمهم فيها مهم سانا. ويختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة. أنا مرزية mtunzi wa kitabu shubwa hizi alizozitaja kwa masala ambayo ni makubwa, tena anasema muhimmatin jidda, muhimu sana. Tufahamu mimma taqaddama, ambayo masala hayo tufahamu mimma taqaddama, ufahamisha yaliyotangulia, ufahamisha mambo yaliyotangulia. Ukifahamu masala hayo, basi yanafahamisha mambo yote yaliyotangulia, umeelewa eh? Walakin nukridu laha alkalam, lakini tunayatengea kwa ajili ya masala hayo maneno, tunayatengea kwa maana ingewezekana kuyachanganya huko nyuma ili kuweza kufahamisha kila kipengele, naingizia baadhi ya mambo haya ili tufahamike zaidi, lakini tunayatengea maneno yake liiva mishaniha, kwa sababu ya ukubwa wa jambo lake ile masala. Kama tunayatengea maneno kwa sababu ya ukubwa wa nini, wa jambo lake, fahimu tu. طيب ولكثره الغلط فيها na kwa sababu ya wingi wa kukosea ndani yake, wingi wa makosa yanayofanyika ndani yake, kwa maana watu wanakosea sana. ولكثره الغلط فيها na kwa sababu ya wingi wa makosa yanayofanyika ndani yake, wingi wanakosea sana masala hayo, ndio maana tumeyategea mlango maalum. Fanaqul, tunasema masala yenyewe la khilafa, hakuna tofauti. أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. حقيقة التوحيد لازم إيوه، لا بد أن يكون، لا أين بد إيوه توحيد بالقلب ومويو واللسان نقوليم والعمل نقوليم. توحيد لازم إيوه ومويو أو إيوه قوليم أو إيوه قوليم، لازم إيوه توحيد. Ili mtu yasabi kwamba hadha muwahidun, huyu ni mtu wa tauhidi, lazima liwe analoliamini katika mambo ya tauhidi liwe katika moyo wake, kadhalika liwe katika ulimi wake, kadhalika liwe katika amali zake, matendo yake. Umeelewa hapo eh? Huyu tunakuwa ni muwahidi. Fa in ikhtalla shay'un min hadha, itakapokuwa kimekosekana kitu, fa in ikhtalla shay'un, kitakapokosekana kitu min hadha, katika haya ambayo tumeyataja, ni ulimi au moyo au amali, kikosekana kimoja tu, kwa maana kwamba mtu tauhidi haipo katika moyo au haipo katika ulimi au haipo katika amali, kikosekana kimoja katika vitu vitaja, lam yakuni rajul muslima, hatakuwa mtu muislamu, hatakuwa mtu nani, ni muislamu, kwa sababu amekosa kitu kimoja katika vitu ambavyo tauhidi la budda an yakuna, lazima tauhidi iwe bil qalbi au bil lisani au ila amal. Tayib, fa in arafa tauhid, Sheikh na tumefahamu kio mtu atambua tauhid, wala miamal bihi, na kufanyia kazi kwa huwa kafir, hiyo ni kafiri. Kama unazosema mzee, watu wengi wasema bwana, mimi bwana naamini kwamba Allah ndio anaweza kwa huyo pekee, lakini aswali afungia kenana lolote lile katika matendo yake, ndio amejaa watu aina kwa ana tauhidi katika mdomo, anatambua tauhidi kwa maandiko, kwa bodi, kwa kini Allah na mimi, lakini afanye kazi. Hadha Sheikh hapa anasema kwa huwa kafiru, huyo ni kafiri. Huyo nani? Ni kafiri. Kwa hiyo huyo bwana, hata kama ni baba yako mzazi, akifa wewe ruhusu kumrithi, na wala yeye wewe ukifa ya ruhusu kumrithi, فهو كافر معاند huyo ni kafiri ambaye mwenye kufanya jeuri muanid kwa maana mwenye kufanya inad jeuri kiburi mwenye kufanya kiburi kafirauna kama vile firauna firauna alikuwa anatambua kwamba Allah na Musa ndiye Mungu ambaye ndio na ushahidi ni kwamba kabla ya kufa alitamka hivyo si ndio amantu si ndio amantu alladhi amanat bihi banu israil alitamka maneno yanayoendana na hayo nimeamini nimemwamini yule ambaye mwamini nani amana tibihi banu Israel wa ana min almuslimin nimemwamini yule ambaye wamemwamini wana wa Israel na mimi ni katika waislamu umeelewa kwa kabla ya kutamka maneno hayo kwa mtu hatakuwa muislamu wote kwa sababu ametambua tu la bali lazima afanye kazi asipofanya kazi anakuwa ni muana anakuwa ni kafirun muanidun anakuwa ni kafiri mwenye kufanya inadi kufanya vitimbi inadi muani kwa maana mwenye kufanya vitimbi mwenye kufanya jeuri mwenye kufanya kiburi yani hili neno linamaanisha maneno hayo simeshafahamu naam kafira au na kama vile alivyokuwa Firaun wa Ibilisa na Ibilisi wa amthalihi maana mfano wa hao wawili hata utagundua huko kafiri wake ni aina gani mpaka anafananishwa na hao wawili kwa maana ukafiri wake ni mkafiri mkubwa wa hadha yaghlaqu fihi kathirun minan nas na jambo hili wanakosea ndani yake wengi katika watu ya kuruna wanasema hadha akul hii haki kabisa tunakubali kwamba hii ni haki wa hadha na jambo hili yaghlaqu wanakosea ghalata yaghlaqu ndio wa hadha yaghlaqu fihi na hili wanakosea ndani yake kathirun minan nas watu wengi sana wanakosea yakuluna wanasema hadha haqqun hii kweli ni haki wa nahnu nafham hadha na sisi tunajua hili wa nahnu nafham hadha na sisi tunatambua hili kwamba ni haki wa nashhadu annahu alhaq na tunashuhudia kwamba hili ni jambo la haki kabisa umeelewa walakinna la naqdiru an naf'alahu lakini sisi hatuwezi kulifanya wala yajuzu inda ahli baladina na wala haijabii alifai kwa watu wa mji wetu yazuia kufanya hivi na hapo utakuta hata katika masala ya kifamilia yale umeelewa unaweza kujizoea jambo la dini wakajua ndio tunajua lakini sasa yani sisi kwenye ukoo wetu umeelewa kwa nusema au niambie kupana mambo kama hayo masala kama hiyo kuna kwenye familia zenu unachomekea pale jambo la kisheria nakwambia ni kweli lakini sasa mila yetu ndio ukoo wetu familia yetu lakini tangu familia imeanza tunafanyaga hivi umeelewa vitu kama hivyo tunachomeka na yeye anatokea sana katika wale masuala ya siri ya familia. Kaja mbona siri ya familia za mfariki mtu naambia lakini sasa mimi msiba wangu mimi msiba mdogo wa mtoto wangu mimi kama mpata mtoto umefiwa sitofanya hivi na hivi nakwambia kwenye kikao cha familia baba unaweza sema hiyo lakini sahihi. Kisa kwa watu wetu hawa hapa ambao tunaishi nao wengine wanatoka huko jambo hili hapa halifai kwa sababu wengine wanatoka huko na bidii wale wengine wanakupa ile zile falsafa zao hizo. Haifai kwa watu wetu umeelewa? Wana kwambia tunajua kabisa hili kweli ni haki tunasema wewe. Lakini hatuwezi kuifanya wanakupa sababu wala yajuzu inda ahli baladina na wala haifai kwa watu wa mji wetu. Umeelewa? Hawajazoea hivi illa man wafaqahum isipokuwa kwa anayewafikiana na wao. Umeelewa? Isipokuwa anayewafikiana na nani? Na wao ndio itajuzu kwao. Kwa maana ili uishi katika mji huu hautokaa kwa amani sipokuwa uwafikiane nani na wao watu wa mji wetu. Sasa wanatuambia hivi watu wa mji wetu jambo hili bwana alifai wala wewe watu kuridhia illa man wafaqahu sipokuwa atakwafikiana na wao kwa lazima wale ufanye kama wanavyofanya wewe uwafikiane nao wewe mtu wa ghairu dhalika na sio kwa haya min al-aadhari katika udhu mbalimbali atakazokupa maana kwambia bwana unajua hapa na nini udhuru sitakuwa nyingi. طيب ولم يدر المسكين انا اسمع شيخ ان مسكين mtu ajui kabisa tuko sawa mtu maskini kabisa mtu maskini yule ambaye amekosa elimu amekosa utambuzi ajui kitu yani ajui ndo miskini huyo ولم يدر المسكين na hajui maskini anna ghaliba immatul kufr hakika wengi katika maimamu katika viongozi wa ukafiri yaarifuna alhaqa wanaitambua haki Umeelewa eh? Mtu ajui, mtu ambaye amekosa ilmu, amekosa maarifa, ajui kwamba wengi katika viongozi wa ukafiri wanaitambua haki. Anna ghaliba aimati al-kufri, hakika wengi katika viongozi wa ukafiri yaarifuna al-haqq, wanaitambua haki, kwamba hii ni haki na hii ni batil. Najua walam yatrukuhu, na hawakuiacha al-haqi illa li shay'in min al-a'dhari, isipokuwa na hawakuiacha haki isipokuwa kwa ajili ya kitu katika dharura mbalimbali. Hiyo ndio sababu yao kutokuiacha ile haki. Walam yatrukuhu, na hawakuiacha al-haqi illa li shay'in, isipokuwa kwa ajili ya kitu, min al-a'dhari, katika dharura mbalimbali. Kwa sababu kukubali dharura za watu, kwa sababu watu pia waliacha haki kwa sababu ya dharura hizo. Fahimtu? Kama kala Allahu ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, ishtarau bi ayati Allahi thamanan qalila, waliuza. Ndio, si ndio eh? Waliuza. Ishtara ni kuuza, kununua. Walizifanyia biashara aya za Allah kwa thamani ndogo. Baa alifanyaje? Yabia, anauza. Yabia anauza, yashtari ananunua. Ishtarau biayati Allahi, sababu inakuja kwa maana walizifanyia biashara. Umeelewa? Ambayo inakuja kwa maana ya waliuza aya za Allah tabaraka wa taala kwa thamani ndogo ya kidunia, wakawa wanazitoa kwa ajili ya kupata kitu cha kidunia. Sura Tauba namba 9. Tuko sawa eh? Naam. Wa ghairi dhalika min al-ayat, na isipokuwa hizo katika aya. Wa ghairi dhalika, tunasema kwa kauli hii. Tuko sawa eh? Wa ghairi dhalika min al-ayat, na isipokuwa hizo katika aya, kwa kauli hii, kama kauli yake ya Allah aliposema, ya'rifuna hu, wanaitambua hiyo haki, kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyojua watoto wao. Au ndio kasema pia yaarifuna hu, wanaitambua hiyo, kama neno ya Allah wanayatambua. Kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyotambua watoto wao, kwa maana wanajua vizuri kabisa. Si kama ni wajinga waona kumjua mwanao, si unajua, anajua mwanangu yuko hivi, akikasirika anakuwa hivi, akilia anakuwa hivi, si ndio? Sasa na wao wanaitambua hiyo haki kama wanavyotambua watoto wao. Sura Tauba nayo. فإن عمل بالتوحيد انا اسمع الشيخ رحمه الله تعالى بس انداب وتفanyia kazi tauhid amalan zahiran kwa matendo ya uwazi ndio ya nje nje yale akafanyia kazi tauhid kwa matendo ya nje nje udhahiri yake kwa ndani muwahid wa huwa la yafhamu wa huwa la yafhamu na aliyakuwa yeye haijui hiyo tauhid au la ya'taqiduhu biqalbihi au haitakidi tauhid kwa nini kwenye moyo wake, haipo katika moyo wake, kwa huwa munafiq. Sema shekhe, basi huyu atakuwa ni munafiq, dhahiri yake anajua kwamba ni muwahid. Tuko sawa eh? Lakini batini yake tauhidi ni haijui na wala haitakidi, sababu huwezi kutakidi kitu ambacho ukijui eh? Sharti ukijua kwanza ndio kitakidi. Na hapo ndio watu wengi tumeishi nao, kwa hivyo hawajui tauhidi. Kimuuliza tu nini maana ya tauhidi, wala usiingie huko ndani ile tauhidi. Nini maana ya tauhidi? Wafata wana swali ya mara kwa mara, mfate bana shehe, na swali hapo kidogo eh, eti shehe, tauhidi maana yake nini? Ndio utakuja kuona balaa. Umeelewa? Ndio utakuja kuona nini balaa. Utakwambia kuna ustadi hapa mtuni kwetu, yule pale yule, ukimuuliza yule pale maswali yako yataisha. Yaani yule pale ustadi yule yuko mtuni kwetu. Allahu musta'an alayhi. Yaani nini umemwachia shehe? Yeye aimuhusu. Na kujumbua yenyewe wewe kumuuliza shehe pale. Wala yana hima kwamba nikimuuliza shehe mimi sina kitu, ngienda tu kwa shehe na mimi nikajue, wala hilo yeye ana mpango nao. Ambia nenda pale, mimi hapa viatu na anaondoka zake. Ndio utajua kwamba msiba uliokuwa kwa watu wengi. Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, ikiwa mtu atadhihirisha tauhidi kwa matendo ya wazi, wa huwa la yafahamu, na yeye haijui hiyo tauhidi, wala yaatakidu wala yaitakidi, kwa sababu wewe itikadi, tunasema itikadu, nini maana itikadi? Tunasema na maana la aqida, i'tiqadu al-jazim, si ndio? Hiya al-iman al-jazim alladhi la yatatarraqu ilayhi shakun lada mu'taqidihi fil iman billahi عز وجل وما يجب من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما تقولون في كتابه كتابه مكرر ويته طيب فأنا قلت لكم كيف يتكيد إيه إيمان جاز إيمان يفوجة فموجة على فنسو جميع كجول لازم كنت أكجول نسو جميع دوكي دوكي يتكيد tuko sawa eh? Kwa ikiwa mtu anadhihirisha matendo ya wazi lakini haijui tauhidi, anadhihirisha tauhidi ya wazi lakini haijui wala haitakidi kwa moyo wake, kwa huwa munafiqun. Ubaya kwa sababu tunakujaba, huyo ni munafiq. Huyo ni nani? Ni munafiq. Wa huwa sharrun minal kafiri, na huyo ndio hatari zaidi kuliko kafiri, ndio mshari zaidi kuliko kafiri, ndio mbaya zaidi kuliko kafiri. Mnafiki huyo من الكافر الخالص انا ساقولك له كافر يعني الخالص كافر خالص منجو ان له كافر ambaye ameiva kwa kafiri wake sio hapa kafiri hao ambao hata jumapili hawajui kafiri aliyeiva kwa kafiri wake tena mtu na biblia anazunguka mitaani mpaka jeshi linamtoka na ndani na nini huyu ni hatari kuliko huyu kafiri aliyeiva sipambie makafiri wa kawaida kwa anasema huyo ni sharrun minal kafir alkhalis ni hatari zaidi kuliko ile kafiri mwenye ikhlasi kwa kafiri wake. Sasa makafiri wenye ikhlasi, kuna kafiri mtu anaweza kufa kwa ajili ya ukafiri, yuko tayari kufa kuletoa maisha yake. Sasa huyu mnafiki ni hatari kuliko kafiri huyo, na hiyo si hatari wa mtu. Ndio nasema watu wakae chini wasome tauhidi. Huwezi ukasema kimatendo yako mimi ni muwahidi alafu ujui tauhidi, wewe ni hatari zaidi kuliko kafiri ambaye mwenye ikhlasi kwa kafiri wake. Waliiyadhu billah. Kama akasema masala ni masala hatari, na wanaingia watu wengi, na ukichunguza kiundani utakuta kweli watu wengi wanaingia hapo, hata ambao tunasali nao msikitini msala tano pia nao wanaingia kwa wengi wengi. Tayeb tu tayeb liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema innal munafiqina fi ddarki al-asfal min an-nar, hakika wanafiki watakuwa katika daraja ya chini kabisa la moto, katika sehemu ya chini kabisa ya moto. Suratul Nisaa nambari 140. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa hadhihi almas'alatu kabiratun tawilatun, na mas'ala haya ni mas'ala makubwa tena marefu kisemo ya kuyazingatia. Tabasama tabayyanu laka, yanakubainishia wewe mas'ala haya. Tabayyanu laka, yanakubainishia wewe mas'ala haya. Idha ta'ammaltaha, utakapoyabeba vizuri na kuyazingatia vizuri, fi alsinati nnas, katika ndimi za watu. Idha taammaltaha fi alsinati nnas, utakapoyazingatia vizuri mane masala haya katika ndimi za watu, tara, utaona, man ya'rifu alhaqa, utakapoyazingatia vizuri masala haya katika ndimi za watu, kwa wanachunguza tunawauliza, bwana yeye sio anasemaje kuhusu na Allah, nani anabudiwa kwa Facebook, nani muona kwa sababu anabudiwa, hata wasusari waulize kwenye ndimi zao, waangalia wanasema kwenye ndimi zao zile. Kama Allah anasema yakuluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim, wanasema kwenye ndimi zao ambayo hayako katika nyoyo zao. Hasa utakapoyazingatia masala yako yazingatia kutumia ndimi za watu, kwa wanaouliza wewe unasemaje katika hivi, unasemaje katika dini, kati ya Qur'ani na elimu ya sekula kipi unakipenda? Wauliza tu anasoma mashuleni hapo, atakujibu nini? Atakujibu Qur'ani, lakini Qur'ani hajui hata sura moja, na likizo akirudi ajishughulishe. Lakini utamkuta muda wote yuko free kwa kusoma masomo, anamaliza vitabu topic asipojua na mimi kwa kweli kwenye elimu na mtu anakaribia, lakini Qur'ani sura Tabata da ijue wala umi. Lakini ukichunguza kwenye ndimi zote, kumuuliza kitu gani unakipenda, atakwambia hii Qur'ani. Si unaelewa vitu hapo? Yaani ndimi hizi za watu ukichunguza vizuri, kwa maana shehe anasema salaya ni masala ambayo watu wengi kweli wanaingia, na ukichunguza ni al-haq, hakika watu wengi wanaingia. Kwa anasema idha taammaltaha, utakapoyaweka mashara yake vizuri, fi alsinati nnas, katika ndimi za watu, taarifu, utagundua, man yaarifu alhaqa, utagundua watu wengi, utagundua wanaijua haki, wayatruka alamala bihi, na wanaacha kuifanyia kazi, wanaacha kuifanyia kazi. Kwa hiyo tujue kwamba jamaa kwa yeye tunachotakiwa kupenda kuliko vitu vingine ni Qur'ani, lakini afanyi kazi. Afanyi nini? Afanyi kazi. Hasi ya swali muulize, kati ya kazi unayofanya hiyo na ibada ya swala, kipi muhimu? Atakwambia muhimu nini? Muhimu swala, lakini aswali. Si mnaelewa vizuri mpaka hapo? Ndio utagundua kwamba shekhe hapa anahitimisha kwa masala mazito ambayo kweli jamii tunaishi nayo ndio iko hivi. طيب شيخ anaendelea anasema kwamba li khaufi nafsi dunia, kwa sababu ya kuhofia kupungua kwa dunia, atapunguza kitu katika dunia, yani labda ule muda akienda mkija anakosa nini, wateja. Kwa hiyo ile zile ile shilingi 500 au 1000 ambayo itakuja muda ule wakati watu wamekuswali, anahofia yeye ataikosa ile. Umeelewa? Ndio maana anashindwa kufanya kazi mambo ya dini. Au jahil au cheo. Nikiswali swali mimi sitopandishwa cheo. Ili niwe mtu mkubwa serikalini, wakijua mimi naswali sala tano ya Mungu sitakuwa Muislamu. Kwa hiyo inabidi aswali ile pale kubwa na mkubwa. Au mudara au mudarati li ahadin. Mudarati maana yake ni kufanya ulaini. Yaani mudarati tunasema ni mulayana. Mulayana kwa kaumu ni kuishi ulaini na watu kutoa uvu. Tuko sawa eh? Au atakosa au mudaratun au mudaratin bi ahadin. Au ile hali ya kutengamana kiulaini na watu bila ya kuuzi atakosa. Sawa, ndio akianza mambo ya dini dini hapa, sio watu wengine wapendi. Si ndio eh? Sasa hii ile alitakia alikosa. Nataka watu wampende wote, yani mudaratu wapate ile mmoja. Yaani wewe kwamba ni laini kwa watu wote, ana shida. Mewe eh? Anahofia hilo pia atalikosa hilo. Watara man ya'malu bihi zahiran. Na utagundua na utaona pia wanaofanyia kazi jambo hilo kwa uwazi. Hawa tuliwataja sasa hivi ambao wanagundua kile wafanyi kazi, si ndio? Lakini pia ukichunguza vizuri jambo hili kwa ikanindimiza watu, watara na utaona man ya'malu bihi zahiran. Wapo watakofanya kazi jambo hili kwa wazi, la batina, na sio kwa nini? Na sio kwa siri. Kwa siri tunaona hapana. Kwa wazi tunaona fanya kazi. Na hili pia tutagundua kwa watu wengi sana. Tamkuta mtu maneno yake muahidi kweli kweli, maneno ya ladha ya imani. Chukua simu yake ingia uwanja wa message bwana. Tafuta namba za wanawake wale message zao na tumia. Tukuta pale ha eh mtu wa. Hizi mambo kama hayo, tukuta mambo ya ajabu ajabu. Kwa siri kwa sababu hajua kuna anayeona. Si ndio? Eh, utaona tunafanya kazi mambo ya kwa dhahiri lakini kwa batini. Fa idha sa'alta utakapomuuliza amma ya'taqidu bi qalbihi. Kila kuhusiana kila anachokiitakidi kwenye moyo wake. Bwana wewe si unaamini kwamba la ilaha illa Allah? Si unaamini hivyo ndio. Hebu niambie nini maana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo utakapomuuliza kila anachokiitakidi katika moyo wake, fa idha huwa la ya'rifuhu. Kutamaki ajui kabisa, akijui kile anachokiamini pia akijui. Umeelewa eh? Pia anachokiamini pia akifanyaje? Akijui. Wewe unaitakidi kwamba Allah ndiye ni yeye. Hebu Allah unamjuaje majina yake? Nitajua leo majina 10 tu ya Allah. Tumwona mtu anababaika. Yatatata, anababaika, ajui kitu. Wewe unaamini tauhidi? Nini maana ya tauhidi? Mtu ajui. Niambie nguzo za tauhidi, mtu ajui. Mambo gani naharibu tauhidi? Mtu ajui. Unaamini la ilaha illallah? Ndio. Niambie nini maana ya mtu ajui. Naelewa? Ndio maana mna watu wengi mkitu la ilaha illallah. Unaona hivyo? Au la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, utagundua kwamba wanaamini hata hawajui. Hawa watu hawajui. Na ndio utakuta kundi kubwa la Waislamu liko hivyo. Fahim tu? Tayeb. Kwa hiyo kuna maana hii kwamba anasema lakini mtu ajue na kitendo ni mwanzo. Walakin alayka bi fahmi ayatayn min kitabillah. Anasema lakini ilivyokuwa wajibu kwako wewe ni kuzifahamu aya mbili ni kitabu cha Allah. Aulahuma, ulahuma aya ya kwanza, aya ya kwanza katika hizo mbili. Qauluhu ta'ala qul ya qawmi sama la ta'tadiru usilete rudu. Tunaweza kwambia unajua mimi sikusoma, si ndio? Kumuuliza lakini shehe, kwa nini unafanya hivyo? Bwana je, mimi nasikusoma kwa udogoni baba yetu akusomesha madrasa. Huyo anaweza kupata dharura hii, si ndio? Mgeza kwambia unajua bwana shehe mimi hapa, yani malezi tu niliyopata. Mimi napenda kweli kuswali lakini mimi yani napata ya dini lakini nakuzungumza tutajikuta tu. Hapo unajua mdogo bwana unajua shehe hapa nikuja kimshina huko, si ndio? Mtu anaweza kupata dharura zote, si ndio? Eh. Ani sana kwa kuwa najua bwana Sheikh Jaba yani mimi, lakini alhamdulillah wala hata mimi na swali kidogo kuliko nisinge swali kabisa. Kwa bwana baba yangu unajua majukumu sasa hivi yamejibana sana, mwingine anaweza kupa dharura hizo. Asalla Allah atakufanya kaya bibi la ta'tadiru. Haya ya kwanza hiyo mzee udhurudi yeye hapa inafanya kabisa. Qad kafartum ba'da imani, mmeshakufuru baada ya imani yenu. Angalia hiyo aya sasa, imekuja nini ukafiri mbele. Baada ya kuona kwamba hicho anachokifanya hiyo kinamtoa kwa nisema kile, kwa sababu yeye ana dharura fulani, ndio Allah anafunga basi lete hiyo dharura yao. Fa idha tahaqqaqta anna ba'd as-sahaba, utakapoitakidi utakapohakikisha kwamba kisha baadhi ya sahaba, baadhi ya watu ambao walimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina ghazaw ar-Ruma, ambao walikwenda kupambana na Warumi, kimeje vitabuke maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kafaru, walikufuru. Baadhi yao walikufuru, baadhi ya maswahaba walikufuru bisababi kalimati, kwa sababu ya neno moja tu, kwa sababu ya neno moja tu. Qaluha, waliolisema, ala wajhi almadhi wallaibi, katika namna ya mzaha na mchezo. Hawakusudia kwenye moyo wao, si ndio? Kwa mzaha hakuna mchezo. Tabayyana lak, itakubainikia, anna alladhi yatakallamu bilkufri, hakika yule ambaye anazungumza kwa neno la ukafiri, au yaamalu bihi, au anafanya kazi huo ukafiri, khawfan min naqsi mali, kwa kuhofia kupungua mali, au jahi, au cheo, au mudarati li ahdi, au ule kuzoeana na kuwa na ukaribu na ulaini na mazoea na mapenzi na mtu anaofia kupungua jambo hilo. Adhamu, huyu ni huyu ni hatari zaidi. Mimma ni yatakallamu bi kalimatin yamzah biha, kuliko yule ambaye anazungumza neno, anazungumza neno ambalo analifanyia mzaha. Huyu ni hatari zaidi kuliko yule. Umeelewa hapo? Naam. Kwa maana huyu sasa ukafiri huyu na yule ni hatari kuliko yule ambaye alizungumza neno kwa mzaha. Huyu ambaye anahofia kitu hatari zaidi huyu. Umeelewa hapo eh? Naam. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wal ayatu thaniyan, aya ya pili, qawluhu ta'ala, qawli yake Allah, man kafara billahi, na yule mwenye kukufuru Allah, min ba'di imani, baada imani yake, illa man ukriha, isipokuwa yule ambaye atakayelazimishwa, atakayetenzwa nguvu, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake umetulizana kwenye imani. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake umetulizana kwenye imani. Walakin man sharaha bil kufri, lakini yule ambaye, walakin man sharaha bil kufri, lakini yule ambaye atakaye kufunjua moyo wake kwa ukafiri, akaridhika, tuko sawa eh, akakuridhika sadran, anasema il walakin man sharaha bil kufri sadran, lakini yule ambaye atakaye kunjua kwenye kwa ajili ya ukafiri kifua, akakunjua kwa ukafiri kifua, na kunjua kifua kwa ukafiri, sawa eh, yani kwa maana akawa ameridhika naye matendo ya ukafiri kwenye kifua chake. Falehim ghadabun min Allah, basi ni juu yao wao adhabu kutoka kwa asira kutoka kwa Allah, walahum adhabun adhim, na wao wana adhabu kali. Dhalika bi annahum mustahabbu alhayat ad-dunya ala al-akhirah, hili kwa sababu wao wamependa zaidi maisha dunia kuliko ya akhirah. Surah An-Nahl. Falam ya'dir, anasema basi, falam ya'dir Allah min haula'i, basi Allah subhanahu wa ta'ala hajatoa udhur kwa watu hao, illa man ukriha, isipokuwa yule aliyelazimishwa. Maakauli kalbihi, pamoja kwamba moyo wake mutmainnan bil imani, umetulizana kwa imani, kalazimishwa lakini moyo wake umetulizana kwa nini? Kwa imani. Wa amma ghairu hadha, na ima asiyekuwa huyu, faqad, anasema faqad kafara baada imanihi, huyu atakuwa amekufuru baada ya imani yake, kinyume na aliyelazimishwa amekufuru baada ya imani yake. Tuko sawa eh? Kwa sababu huyo amelazimisha lakini moyo wake unafanyaje? Umetulizana na imani. Asawa sawa'un fa'alahu khawfan au mudaratan au mushahatan biwatanihi, ima mtu amefanya kwa ajili ya kuhofia au kwa ajili ya mudara, yani kufanyana kula kufanyana mulaya mwenye mudahana na watu aishi nao vizuri, amefanya kwa ajili hiyo, anaficha muda mwingine na kuondoka, lakini ndio baba wewe unaamini, lakini watu hao watu kuonaje baba fanya hivi tu kuaridhisha watu, si nasikia watu wanasema hivyo, ndio mudaharatu hiyo. Yaani unafanya kwa ajili ya kuaridhisha watu na hivi na hivi. Kwa hiyo ikiwa mtu amefanya kwa ajili hiyo au mushahata mbi watani au kwa ajili ya kunyenyekea nchi yake. Wapa ni nchi. Naelewa eh? Mushahata ni ile ya kwamba mtu anakuwa ananyenyekea nchi. Kwa anafanya mpaka mambo ya ukafiri. Au ahlihi au watu wa hiyo nchi. Au ashirati au familia yake na ukoo wake. Au mali au kwa ajili ya mali yake. Au fa'alahu ala wajhi al-madhhi, au akafanya kwa ajili ya katika namna ya mzaha, au li ghairi dhalika min al-a'radhi, au kwa sio kwa hiyo kati min al-aghradhi, katika malengo mengine, basi huyu atakuwa mkufuru, illa al-mukri, isipokuwa yule aliyefanyaje, aliyetenzwa nguvu. Melewa hapo eh? Naam, isipokuwa illa al-mukra, isipokuwa yule aliyetenzwa nguvu, al-mukra hu yule aliyetenzwa nguvu. Ha? Min al-aghrad, katika malengo mbalimbali ambayo mtu amefanya kwa lengo hilo, basi hao wote hao eh, tuko sawa eh? illa al-mukri, isipokuwa yule aliyetenzwa, aliyetenzwa nguvu. Fal ayatu tadullu ala hadha min jihatayn, aya inajulisha juu ya jambo hili katika pande mbili. Al-ula, pande ya kwanza, kaulu, kauli yake, illa man ukri, isipokuwa mwenye kutenzwa nguvu, mwenye kulazimishwa. Hasa falam yastathni Allah ta'ala illa al-mukri, na Allah subhanahu wa ta'ala hajamvua katika aya hii isipokuwa aliyetenzwa nguvu peke yake, ili amelazimishwa. Sema hivi, umeelewa? Yaani ametenzwa nguvu, si kwamba kakaamua mwenyewe, bali ilikuwa ni katika shinikizo. Umeelewa? Kama umekwenda kule polisi kule wanakuwekea, unakwenda katika somo na kuwekea mpaka umeme kwenye ngozi. Sema hivi, ukasema ile neno litakidi kwenye moyo. Umekufuru pale kwenye mdomo, lakini kwenye moyo wako la. Sasa mtu kama huyo Allah amempotoka. Umeelewa sio mpaka hapo? Naam. Huyu ndo kapewa udhu. Wa maalumu, na kinachofahamika, anna al-insana la yukrahu, mwanadamu hatenzi nguvu illa ala al-kalami au al-fi'li, isipokuwa juu ya maneno au vitendo. Wa amma aqidatul qalbi, ima itikadi ya moyo, fala yukrahu alaiha ahad, hatenzi nguvu juu ya itikadi yoyote. Mtu hawezi kulazimisha moyo wako uamini kitu, lazima tu mdomoni useme basi au vitendo vifanye, lakini moyo hauwezi, si ndio? Naam, hiyo jambo linafahamika. Wathania, hii tunafahamu kupitia hii ya kwanza. Jambo la pili, aya, jambo la pili tunalifahamu kupitia hii kauluhu ta'ala, kauli yake, dhalika bi annahu mustahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, hivyo ni kwa sababu wao wamependa zaidi maisha dunia kuliko ya akhera. Yani kwa mtu wao ambaye amelazimishwa, anaitoa dharura yote ile, anapenda zaidi maisha dunia kuliko ya nini, kuliko ya akhera. Fasarraha, basi ameweka wazi Allah, anna hadha al-kufra, hakika ukafiri huu, wal adhaba, na adhabu hii, lam yakun, haiwi bisababi al-i'tiqadi, kwa sababu ya itikadi anachokitakidi katika moyo, au al-jahli, au kwa sababu ya ujinga, au al-bughdhi lid-dini, au kwa sababu ya kuchukia dini, au mahabbati al-kufri, au kwa sababu ya kupenda ukafiri. Innama sababuhu, hakika sivyo kwa sababu yake, anna lahu fi dhalika haddan min ughudhi ad-dunya, hakika yeye katika hilo ana sehemu katika sehemu za kidunia. Hiyo ndo sababu mtu anaweza kusema, lakini da bana, nimefanya tu, lakini najua kabisa ukweli mimi, si ndio? Eh, akawa anajilomu pembeni peke yake, lakini Allah anajua bwana nia yangu, si ndio? Mtu akasema hivyo, hii sio sababu. Hiyo sio nini, sio sababu. Inawezekana kuwa mtu akajua ati, na sio kwa sababu eti mtu amependa ukafiri, la, bali kafanya kwa sababu ya sehemu za sehemu za kidunia. Fa atharahu ala din, basi ile sehemu ya kidunia ikamwathiri yeye juu ya dini, hiyo dini yake. والله سبحانه وتعالى اعلم على جميع زيد. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. انا نمالذا رساله yake kwa maneno hayo. Kwa hiyo baada ya kumaliza kitabu chake katika shubuhati kwa maneno hayo, tumombe Allah tبارك وتعالى atupe thabiti na atupe thabati na kudumu katika haki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.